เจริญสุขเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยวันนี้เป็นวันที่37เดือนธันวาพ.ศ.41โดยสมมุติว่าเป็นวันที่สิ้นปีเหลืออีก1ชั่วโมงกว่าจะเป็นวันเปลี่ยนตัวเลขจาก1เป็น2โดยสมมุติว่าปีใหม่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเปลี่ยนตัวเลขจาก41เป็น42ตัวเดียวความจริงในเดือนมกรามีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเดือนธันวา37ธันวามันก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเกิดมามันก็มีเดือนธันวา31เดือนธันวาเหมือนกันแม้ก็วันที่1มกรามันก็ของเก่าเอามาเปลี่ยนเป็นพ.ศ.ก็ว่าปีใหม่โดยสมมุติว่าปีใหม่เปลี่ยนตัวเลขตัวเดียวตามปกติของทางโลกมีเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่งจากวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์สี่สัปดาห์มาเป็นหนึ่งเดือนจากหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเรียกว่าหนึ่งปีจากเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา12เดือนเลข1ปีสมมุติว่า1ปีเลข1พศก็เดือนเก่าวันกับ1วันของเก่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละวันแต่ละคืนหนึ่งปีมีสามฤดูกาลอย่างปีใหม่ปีเก่าเขาสมมุติว่าเดือนธันวา31เหมือนวันนี้พอเที่ยงคืนก็จะเป็นขึ้นปีใหม่วันที่1เปลี่ยนพ.ศ.ไปแล้วจาก41มาเป็น42เรียกปีใหม่คือคืนกันไปตามภาษาของชาวโลกก็เดือนมกราอีกนั่นแหละนี่คือความจริงของสังคมเราในโลกเราดังนั้นพุทธองค์จึงเตือนสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่มีความหมายลึกซึ้งแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปนี่เธอทำอะไรอันนี้ท่านเตือนสติเฉพาะสาวกผู้ปฏิบัติธรรมสมัยพระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่ในจารึกไว้ในใจจิตกเพราะนั่นคือความไม่ประมาทแต่ชาวโลกเขาไม่ได้คิดหรอกมองไม่เห็นเป็นปีใหม่กันนึกคึกคืนกันไปเที่ยวจาลึกกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนเยี่ยมญาติพี่น้องไปสนุกสนานกันขี่รถขี่เรือไปกัด บางทีก็มีอุบัติเหตุไปทางเรือกับเรือจมตายในน้ำไม่ว่าบนบกในน้ำมันก็ตายแต่ละปีแต่ละเดือนที่ผ่านไปถึงครบปีมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าทีภัยจุลภัยมันก็มีกันทุกปีฉะนั้นเขาจึงว่าปีนี้เศรษฐกิจตกทำไมมันจึงตกฐานะเงินบาทเงินสตางค์เงิน10บาท5บาท20บาท100บาท500บาท1000บาทมันก็มีราคาตัวของมันอยู่แต่ว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยเขามีเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อยามขัดสนเตรียมตัวไว้เรียบยามตกงานงานไม่มีเราจะเอาทุนนั้นออกมาใช้จ่ายยามขัดสนไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณานี่คือความประมาทเลินเล่อมีมากใช้มากบางทีก็เป็นหนี้เป็นสินเขาตรงตรงนั่งเอาทรัพย์สินพัสดุต่างๆไปจำนองเขาไว้เมื่อสิ้นกำหนดการเขาก็ยึดไปล้มละลายบางทีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายกระโดดตึกตายแม้แต่มีความรู้ขั้นสูงปริญญาโทเอกยังฆ่าตัวตายนั่นคืออะไรมีหน้าที่การงานสูงส่งยังไม่วายฆ่าตัวตายอันนี้พูดตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากรรมถึงเวลากรรมมาให้ผลก็ต้องฆ่าตัวตายไม่ว่าฆราวาสหรือพระมันมืดมีทางเดียวฆ่าตัวตายพ้นจากโลกนี้แต่หารู้ไม่เลยคนเราจะคิดฆ่าตัวตายมันทุกข์เมื่อมันทุกข์จิตทุกขติเป็นหวังได้จิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองโลกนรกเป็นอันที่ไปจิตเตสังกิริเทสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองโลกสวรรค์เป็นหวังได้มีพุทธองค์ตรัสไว้อย่างแน่นอนในนั้นจึงเตือนสาวกทั้งหลายเราสุบาติกาผู้สนทะในสมาปฏิบัติเน้นหนักในการภาวนาเพื่อทำจิตให้มีสมาธิให้มีสติปัญญามองด้านในให้เข้าใจเรื่องจิตควบคุมจิตให้มีอารมณ์สมาธิมีอารมณ์กรรมฐานหรือนามรูปเป็นอารมณ์เมื่อจิตดับถ้าอารมณ์สมาธิก็ไปชั้นพรหมถ้าอารมณ์รูปนามอย่างน้อยก็สัตติตานาคามีหรือทำลายความรู้สึกที่นึกนามรูปทำให้จิตว่างความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีก็เป็นภาชนะศพมีอารมณ์นิพพานเป็นที่ตั้งถ้าได้เจตสิกนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั่นเขาเรียกว่าโลกุตตรภู ป็นอสังกัตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเมื่อวันนี้พานังปรมังสุญญังสุญสมมุติสุญธรรมคือนามรูปแต่อุบาสกอุบาสิกายังมีภาระในผูกพันในการทำมาหากินต้องดิ้นรนขนขวายเพื่อเอาทรัพย์สมบัติมาประกอบอาชีพประจำวันประจำเดือนตลอดทั้งปีโดยนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงมีอารมณ์มีสมาธิมีสติควบคุมความรู้สึกแม้แต่ชาวโลกเขายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในอุปสมบทมาบวชในพุทธศาสนาเขาก็มีถือศีลปกติแค่ศีลห้ามีให้ทานรักษาศีลและภาวนาการรักษาศีลคือปกติศีลคือปกติมีสติควบคุมอิริยาบถจังหวะศีล5ศีล8ศีล10ศีล220นั่นบัญญัติถ้าเราปฏิบัติธรรมมีสติสัพพัญญาทุกขณะจิตมีสมาธิเป็นรองรับขณะรับไม่ได้เรื่องศีลเหมือนนั้นเราปฏิบัติธรรมก็เน้นหนักในการสมาธิฝึกสติให้ควบคุมความรู้สึกทุกอย่างหมดไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีอารมณ์นามรูปเป็นอารมณ์นั่นคือวิปัสสนาถ้ามีอารมณ์สมาธินั่นคือสมถะเห็นนั่นเรามาบวชในพุทธศาสนาให้เข้าใจเรื่องของสัจธรรมนั่งบวชหาสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเรารูปทางตากระทบมันก็ใช่เสียงทางหูกระทบหูเราก็ใช่ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่เรารู้รูปรู้เสียงนั่นคือนามรูปเป็นอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือนามรูปหรือกลิ่นหอมเหม็นอาหารคาวหวานในปากของเราเข้าไปนั่นรสอาหารเข้าไปถูกกระทบของแข็งนั่นคือธาตุดินนั่นน่ะมันจะรู้คือรูปนามนั่นเองเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเรารู้นั่นคือนามรูปแม้แต่คู่เหยียดนั่งยืนเดินนอนแล้วก็รูปก็รูปนามนั่นเองแม้แต่อุจจาระปัสสาวะหรือน้ำลายเกินไปนั่นคือรูปกับนามทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเรารูปนามนี้ย่นลงแล้วคือรูปกับนามถ้าพูดตามหลักวิปัสสนาเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่ให้พิจารณาเป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้พิจารณาเป็นขันธ์ห้าก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละกองละกองก็ได้หรือพิจารณาอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ย่นลงก็คือรูปกับนามนี่อารมณ์วิปัสสนาเ เพราะนั้นเมื่อเรารู้แจ้งทางตาเหตุปัจจัยโยมันมีลูกกับตาของมันหน้าที่ของมันหูเสียงกลิ่นจมูกหายใจเข้าออกมีทุกรูปนามทุกบุคคลหารการกินก็เหมือนการกินแล้วก็ถ่ายเหมือนกันมีนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดมือหยิบมือวางเหมือนกันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมคนเล็บฟันหนังเนื้อหุ้มกระดูกเหมือนกันหมดสุดท้ายเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นตัวทุกข์ดังนั้นพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็จึงมาตีแผ่ให้ง่ายขึ้นให้ปฏิบัติตามแนวนี้เดี๋ยวนี้มันไปกันหลายรูปแบบการปฏิบัติได้สมาธิมีการปลูกเสกอนุนัยนี้ต่างๆเป็นเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นวัตถุมงคลเลยกลายเป็นแฟชั่นไปไม่ได้ใจสู่อารมณ์วิปัสสนาญาณเดี๋ยวนี้มันจึงแตกต่างกันในพุทธศาสนาแต่ละวัดแต่ละแห่งดังนั้นสำหรับการพัฒนาด้านจิตมันต่างกันที่จริงและอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้คนชี้นำนี่สำคัญเลยคนเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางและสมาธิคนเห็นความจริงขึ้นแล้วเขาจะไม่ทำหรอกถ้ายังทำอยู่มันก็ยังมีบุคคลอยู่เอาของหลอกบุคคลอยู่อันนี้เป็นเครื่องวัดให้รู้เลยเขารู้แจ้งเขาจะไม่หลอกใครเพราะไม่มีบุคคลแต่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นมันครอบงำอยู่ถ้าไม่มีบุคคลมันก็ไม่มีมนุษย์มันมีมนุษย์คนก็ไม่มีอันนี้มันจึงดับศูนย์แต่ละวันไปอันนี้เราพูดโดยสมมุติในฐานะเราบาสุบาติกาผู้แสวงหาสัจธรรมคือความจริงแต่ละวันแต่ละคืนมันผ่านไปไม่ว่าฤดูหนาวฤดูแล้งฤดูฝนมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพ่อเองเรียนมาหมดหมอดูต่างๆเดี๋ยวนี้เลิกดูคนเราเนี่ยมาเห็นความจริงขึ้นว่าเราไม่เกิดกับกลางวันก็กลางคืนในตากลางคืนก็กลางวันสองลักษณะมันมีอยู่อย่างนี้มีมาแล้วตั้งบารมีมาแล้วมันก็มีต่อไปจนเราตายแต่มันก็มีอยู่อย่างนี้วันเดือนปีมันก็มีมันอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแต่ตัวเลขตัวเดียวเดินหน้าเรื่อยแค่นี้เขาก็สมมุติว่าปีใหม่ที่จริงก็เดือนมกราคมนั่นแหละวันที่หนึ่งนั่นแหละอย่างปีนี้เราได้ทำสร้างวิหารขึ้นวางเวลาเลิกวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งพศ41ขลังตองหนึ่งถึงบัดนี้เดือนสุดท้ายเป็น31ธันวาคม41จะสิ้นสุดลงไม่ช้าจะเปลี่ยนจาก41เป็น42ขึ้นเรียกว่าปีใหม่ก็เดือนมกราวันที่1นี่แหละเป็นอยู่อย่างนี้แต่ทางโลกเขาไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณารอบหนึ่ง แต่ละวันแต่ละทีนี่มันเอาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเสื่อมไปสิ้นไปมันมีอายุไขของมันอย่างน้อยก็ร้อยกว่าปีอย่างวัตถุท้าวรดังกล่าวมันเสื่อมในตัวของมันเองไปทนต่อดินฟ้าอากาศไม่ได้นี่คือสัจธรรมผู้เจ้าไม่ได้สร้างมาท่านมาตรัสรู้ถ้าจะมาเห็นความจริงสอนหลักสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ในตาเราปรากฏในหูเราพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์พ่อแม่พี่น้องเป็นมนุษย์ตายาติต่างๆเป็นมนุษย์แต่ท่านมีความสามารถเป็นปุถุริยบุคคลมาจากสโรอัตโรสมาสัมพุทธญาณนั้นคืออะไรพอท่านได้ทำเป็นเพียรมาเป็นเวลาหลายสิบปีสร้างบารมีมาจนได้มาจากสโรเมื่อเผยแผ่ธรรมะให้ง่ายขึ้นให้ปฏิบัติขึ้นมุ่งสู่โลกุตระภูมิแต่เดี๋ยวนี้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเอาธรรมะพุทธองค์ไปหากินกันต่างๆนานาแบกแนวไปหมดคนโง่มันมากก็ต้องหลงไหลใฝ่ฝันไปในทางที่ว่าของวิเศษของอะไรต่างๆนี่คือความไม่รู้จริงนั่นหลวงพ่อมาอยู่นี่บวชมาพศ12ถึงปัจจุบันนี้41นี้เป็นเวลา30ปีหลวงพ่อพิจารณาตั้งแต่จำความได้มาจนกระทั่ง46 45ไม่ได้อะไรเลยทั้งโลกทำงานทั้งวันทั้งคืนได้แต่รวยเดี๋ยวนี้ดับศูนย์ไปเหมือนคำฝันไปเหนื่อยเปล่าไม่ได้อะไรเลยพอหลวงพ่อมาบวชตั้งใจจะบวชพรรษาเดียวแต่ตัดสินใจทิ้งว่าอายุละปานนี้แล้วจะออกไปอีกมันก็ยังเก่าไม่ได้อะไรก็เลยตัดสินใจบวชต่อมาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา30พรรษานี้30ปีนี้ได้ธรรมะคือได้สมาธิได้สติปัญญารู้ความจริงในตัวเองว่าอ๋อไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเหมือนสายน้ำเวลานอนหลับหมดความรู้สึกไม่มีอะไรตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งตื่นมากระทบอีกแล้วรูปตาเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอีกแล้วแค่นี้หนึ่งไม่ว่าอยู่ที่ใดจะเป็นอยู่อย่างนี้ทั่วโลกรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกหายใจเข้าออกหันการกินกระทบปากกระทั่งพูดกระทั่งเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายนั่งยืนเดินนอนกินตายหลับตื่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอยู่อย่างนี้เป็นปกติของมนุษย์ชีวิตประจำวันแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละนี้12เดือนจึงเป็นปีเล่นหนึ่งพศมันก็ของเก่าเปลี่ยนตัวเลขพศจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไปเรื่อยๆวันเดือนปีนั้นมันของเก่าเดือนธันวาคม31ของเก่าสิ้นพศสิ้นเดือน1มกราคมมันก็ของเก่าซ้ำๆซากๆอยู่นั่นเองมันพิจารณานานแล้วไม่ได้อะไรแม้จะหารการกินลงไปในท้องมันยังออกและเอาอะไรกับข้างนอก โดยนั้นพุทธองค์จึงว่าเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยอาหารกินดับความหิวไปวันอาศัยเสื้อผ้าที่เขาถวายให้มาเป็นเครื่องลงหกจิตกายกันเหลือบกันยุงอาศัยเสนาสนะที่เขากุฏิวิหารต่างๆผูกให้อาศัยกันแดดกันฝนอาศัยยารักษาโรคยามเจ็บไข้ใดป่วยบำบัดทุกบำรุงสุขหายก็หายไม่หายก็ตายอยู่แค่นี้เพราะนั้นไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยมีตัวเลขตัวเดียวแต่สังคมนั้นน่ะทางโลกเขาดิ้นรนกันมีตรงนี้ไม่พอมีตรงนั้นไม่พอนั่นคืออะไรผู้มีมากก็ยิ่งดึงรนมากฉะนั้นพุทธองค์จึงว่าพองอยู่เป็นนิดไม่รู้จะอิ่มมีตัวตัณหาคนเราแต่ละวันจากวันเป็นสัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นเดือนเดือนที่สองเดือนเป็นปีเปลี่ยนเลขตัวหนึ่งสามที่เบสธันวาแต่ต่อไปมันก็ถึงฤดูหนาวมันก็สามที่เบสธันวาสิ้นปีแล้วปีเก่าอีกแล้วเขาว่าปีเก่ามกราอีกเขาก็ปีใหม่อีกแล้วเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองจาก4 2เป็น4 3ตามลําดับตัวเลขตัวเดียวแม้เลขนี้จะมีกําลังสูงไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือการอะไรแล้วแต่ต้องเอาตัวเลขเป็นหลักฉะนั้นอํานาจของเลขมันจึงสูงฉะนั้นเราในตั้งเกิดมานี่เสื้อผ้าขาดมากี่ชุดปีหนึ่งขาดไปชุดหนึ่งอย่างผ้าปีหนึ่งเปลี่ยนผ้าครั้งหนึ่งรองเท้าขาดไปกี่คู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีได้คิดถึงข้อนี้หรือเปล่าหลวงพ่อเองเนี่ยนอนอยู่หน้าสำนักดูคนเขาวิ่งไปวิ่งมาไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์สามล้ออะไรเดินไปเดินมาย้อนมาดูเราสมัยก่อนก่อนบวชเช่นเดียวกันเลยมีทางเข้าวัดไม่เข้าผ่านไปผ่านมาเหมือนกันอันนั้นคืออะไรจริงมารู้ความจริงว่าความโลภครอบงำปกปิดจิตเราให้มืดมนมองไม่เห็นวัดมองไม่เห็นราคาโบสถ์มองไม่เห็นพระเดี๋ยวนี้หลวงพ่อบวชมาเป็นเวลา30ปีรู้ความจริงแล้วว่าแต่ละวันดับไปสิ้นไปทุกเวลานาทีตายวันตายคืนไม่แน่เรามาบวชเราฝึกสมาธิฝึกสติให้สมบูรณ์เราได้ธรรมะธรรมโมหะเวและสติธรรมจารีทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมมีอุปสรรคนานาประการเราแก้ปัญหาด้วยสติแก้ปัญหาด้วยปัญญาทุกอย่างในโลกนี้เราแก้ได้ทั้งนั้นเอาสัจธรรมนั้นเป็นเครื่องวัดถือว่าเราบริสุทธิ์เรื่องคำพูดกล่าวหาดีหรือไม่ดีมันมีทั่วไปเลยพูดไปกระดับไปอย่างรู้ความจริงมันแล้วเสียงกับหูรูปกับตา ในนั่งโลกนี้แห่งโลกจิตวิญญาณเรามาปฏิบัติเราก็ทำลายตัวนี้ทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้จิตแล้วก็ว่ากระทบมาก็เรื่องแค่ดับศูนย์รู้จะเอาอะไรดีแล้วไม่ดีนะมันด่าเอามันว่าเอาไปเจอเรานอนรับทุกอย่างเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงแปรปรวนในท่ามกลางสลายในที่สุดนี่คือสัจธรรมเราต้องรู้จักการและเวลารู้จักตนเราถือว่าเรามาบวช